Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Het treinongeluk in Egypte van gisterochtend is mogelijk het gevolg van een ruzie tussen twee machinisten. Op een station in Caïro botste een locomotief op een stootblok. Daarna volgde een explosie, mogelijk ontplofte een dieseltank. Zeker 20 mensen kwamen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. Een van de machinisten zou vanwege de ruzie zijn uitgestapt en vergeten zijn om de trein op de handrem te zetten. Volgens Egyptische media is een van de machinisten gearresteerd. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar sterk gedaald. Volgens het CBS daalde hun aantal met 24.000. Het zijn er nu 433.000. Tot 2017 steeg het aantal bijstandsuitkeringen juist. De afname is volgens het CBS het gevolg van het stabiliseren van de arbeidsmarkt. De kansen op werk zijn gestegen. Vooral jongeren lijken daarvan te profiteren. 45-plussers zijn vaak langer op bijstand aangewezen. Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof duurder wordt dan gedacht. Voor de verbouwing is 475 miljoen euro beschikbaar. Maar staatssecretaris Knop schrijft dat dat meer kan worden door prijsstijgingen in de bouw. Hij hoopt nog steeds dat het werk volgend jaar zomer kan beginnen. Tijdens de renovatie worden de Tweede en de Eerste Kamer en de Raad van State in andere gebouwen gehuisvest en gaat het kabinet vergaderen in het Catshuis. De renovatie moet eind 2025 klaar zijn. Oekraïne doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege een conflict tussen zangeres Marouf en de Oekraïnse publieke omroep. Marouf treedt geregeld op in Rusland. Vanwege de spanningen tussen de beide landen had de Oekraïnse omroep haar gevraagd dat een tijdje niet te doen. Dat weigerde zij omdat dat een politiek statement zou zijn. Andere artiesten weigerden vervolgens Marouf te vervangen, waarna de omroep besloot niet mee te doen. Het weer vannacht en komende ochtend mogelijk nevel of mist. Overdag bewolkt, in de middag wat regen, al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Welkom terug bij Focus. Je doet het eigenlijk zonder dat je het merkt. Dommelen, dutten, ja precies, in slaap vallen. En wonder eigenlijk dat het zo vaak goed gaat. Maar wat gebeurt er als je stopt met ademen tijdens je slaap? Veel mensen hebben hier last van, maar weten dit zelf niet. Hoe komt dat? Zometeen een reportage. Dat straks, maar nu eerst Stars van Nina Simone. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun all in a blaze. All you see is glory, but it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away, if you hear a story. People lust for fame, like athletes in a game. They break their collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed. Some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are, before the world has done its dirty job. But later on someone will say you've had your day. Now you must make way. Don't they always? But you never know the pain of using a name you never owned. The years of forgetting but you know too well that you who gave the crown have been let down. You tried to make amends without defending. Perhaps pretending you never saw the eyes of young men at 25 who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. Never. Some make it when they're old. Perhaps they have a soul they aren't afraid to bear. Perhaps there's nothing there. Anyway, that isn't what I meant to say. I meant to tell about a story, since we all have stories. But I can't remember it anyway. So I'll tell about the mood that's in the United States today and permeating even Switzerland. It goes. Continue anyway until I get it together. Some women have a body men will want to see, so they put it on display. Some people play a fine guitar. I could listen to them play all day. Anyway, I'm trying to tell my story. Janice Ian told it very well. Janice Joplin told it even better. Billie Holiday. Nothing more than feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Feelings of love. You know that. De wakkere wetenschapper. Het eten is op, de tanden zijn gepoetst en dan begint voor veel ouders de strijd. Slaap, kindje, slaap. Bye bye. slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt de schaap. Het naar bed brengen van de kinderen. Ik herinner me het nog wel. Waarom moet ik nou nu al naar bed en mogen jullie nog opblijven? Ik wil langer opblijven. Goedenacht, kinderpsycholoog Elise Verhoef. Goedenavond. Hallo. Jij onderzoekt de relatie tussen slaap en gedragsproblematiek. En dat doe je niet in Nederland, maar in Amerika. In welke stad is dat? Ja. In Providence zit ik momenteel. Oh ja, in Rhode Island. Ja. Aan de in Rhode Island. Brown University. Klopt, aan de oostkust. En je zei net dat het daar heel hard sneeuwt. Ja. Ja, dat is iets anders dan... En het is ook weer koud hier. Oh ja. Dus groot verschil met Nederland. Ja, het was hier heel lekker weer vandaag. Maar laten we het hebben over jouw onderzoek. Hoe belangrijk is slaap voor kinderen? In het algemeen... Ik kan zelfs in het algemeen zeggen... Slaap is belangrijk. Dat is een bekende slaapquote van slaapwetenschappers... is dat we altijd zeggen... je slaapt een derde van je leven. Dus als dat niet belangrijk zou zijn... waarom zou je dan een derde van je leven slapen? Ja. Dus ja, dat zegt het eigenlijk al. En dus het is goed om je kinderen op tijd naar bed te sturen? Ja, dit is gewoon belangrijk dat er voldoende wordt geslapen. Ja, ja, ja. Ja. Hoe slecht is het dan om weinig te slapen? Ik presenteer nu 5 nachten achter elkaar. Is dat slecht? Als dat stelselmatig gedaan wordt, dan zijn er studies over dat als je bijvoorbeeld in shifts werkt, wat jij inderdaad doet, mm-hmm. dat daar gevolgen aan zitten die niet per se gezond zijn. Dat klopt. Ja, dat is jammer. Je doet dus onderzoek aan de Brown University. Naar het slaapgedrag van kinderen. Waarom aan die universiteit? Mm-hmm. Omdat ze hier een geweldig slaaplab hebben. Mm-hmm. Hier zit een hele grote Mary Kerskaden. Dat is een wereldberoemde naam op het gebied van slaap bij kinderen. En dat komt omdat ze hier eigenlijk al... denk ik in de jaren 80, is begonnen met slaaponderzoek. En waarbij ze kinderen vraagt om daar in het lab te komen slapen. En dan vraagt aan de kinderen of ze een nachtje wakker willen blijven. Het klinkt heftiger dan het is, want kinderen gaan natuurlijk ook best wel vaak op kampen of op slaapfeestjes. Dan slapen ze ook weinig. Mm-hmm. Dan komen ze hier in het lab slapen. En dan kijken ze de volgende ochtend wat het doet met de aandacht van de deelnemers. En bovendien slapen ze die nacht met EEG-apparatuur op hun hoofd. Dat betekent eigenlijk dat ze de hersenactiviteit gedurende de nacht meten... om te kijken hoe de kinderen slapen. En dat is heel mooi onderzoek, heel waardevol onderzoek. En dat mag eigenlijk niet in andere onderzoeksinstituten. In andere... Omdat vaak met gezonde kinderen dan... En vandaar dat het heel leuk is dat ik hier mee mag kijken. Dus je mag in andere landen mag je geen kinderen 's nachts wakker houden, expres? Nee, ik denk dat er nog één lab is in Zwitserland waar het ook mag. Maar verder volgens mij niet, nee. En wat staat er dan allemaal in dat lab? Kun je dat een beetje omschrijven? Een heel aantal bedden, natuurlijk. Mm-hmm. En verder is het gewoon, het is eigenlijk best wel leuk. Want het is een klein wit huisje op een grote groene campus. En het ziet er dus daarom best wel uit als een huis. Met allemaal kleine kamers. Maar de bedden zijn allemaal eigenlijk in de kelder. Om ook te zorgen dat het licht helemaal gecontroleerd kan worden. Zodat kinderen ook, als ze daar zijn... en ze zijn er bijvoorbeeld voor een aantal nachten of dagen in een rij... dat ze dan ook niet weten welke tijd van de dag het is. Dat ze dat niet kunnen zien. En verder is er apparatuur, maar er is ook gewoon een huiskamer... en er is een bank en een televisie. En het is best wel een... Gezellig. Ja. Behalve dat het in de kelder is. Je had het net over een EEG... Wat is dat en wat doe je daarmee? Ja, EEG zijn eigenlijk een soort plakkertjes die je op je hoofd plakt. Of die we dus bij de deelnemers op het hoofd plakken. En waarmee we hersenactiviteit meten. En wat zie je dan bij zo'n kind als je hem wakker houdt? Eigenlijk meten we de hersenactiviteit vooral gedurende de nacht. Dus gedurende als ze slapen. Oh. En als je slaapt heb je verschillende slaapfases. Waarbij je lichte slaap hebt, diepe slaap en droomslaap. En ze meten dus die verschillende slaapfasen aan de hand van de verschillende elektrische signalen eigenlijk die gemeten worden met de EEG. En daarmee, dat is ook een deel van het onderzoek wat ze doen. Dus ze kijken en naar de aandacht en de concentratie. Maar ook naar wat er gebeurt als je iemand heel lang wakker houdt. En daarna laat slapen om te kijken welke slaap meer aanwezig is gedurende zo'n moment. Ja, want slaap je dan eigenlijk dieper als je dan heel lang wakker bent gebleven? Ja. Wel? Ja. Oh. Dan heb je meer diepe slaap. Ja. Oh. En, dan moet je het inhalen. Ja. En ze kijken dan ook naar de concentratie van de kinderen als ze slecht hebben geslapen? Ja. Achteraf? Ja. En die is neem ik aan slechter? Klopt. Ja. Ja, dat is inderdaad wat ze dus nu al weten van eerder onderzoek. En dat is... je merkt dus als je gewoon weinig hebt geslapen. Dus als je dus een nacht wakker blijft. Dan merk je dat op verschillende dingen. En één daarvan is inderdaad je concentratie en je aandacht. Mm-hmm. En dat zal je zelf ook merken. Ja, zeker weten. Ja. hoe ben je eigenlijk op dit onderzoek gekomen? Je gaat niet zomaar helemaal naar Amerika, neem ik aan. Voor zo'n onderzoek. Nee, ik doe... of tenminste in Nederland... doe ik promotieonderzoek bij Generation R. Generation R is een Rotterdams bevolkingsonderzoek... die 10.000 Rotterdamse kinderen volgt. Eigenlijk dat ze in de buik bij hun moeder zaten. En dan bestuderen ze de groei en ontwikkeling van deze kinderen. En die kinderen zijn, of tieners moet ik zeggen... zijn inmiddels een jaar of 14, 15. Mm-hmm. Bij 1500 van deze deelnemers hebben we een bewegingshorloge omgedaan... om de slaap bij deze deelnemers te meten. En kijken we ook naar daarbij ook het gedrag. Wat is een bewegingshorloge? Die kijkt gewoon, die registreert precies hoe je beweegt? Ja, die registreert precies hoe je beweegt. En met speciale eigenlijk statistische programma's die we hebben... kunnen we dan uitrekenen wanneer we schatten dat er slaap is... en wanneer we schatten dat iemand wakker is. Nou, als er veel beweging is, dan weet je het natuurlijk zeker. En als iemand echt helemaal stil ligt, dan weet je het ook zeker. Het is minder accuraat dan EEG. En dat is eigenlijk de reden waarvoor ik... daarom graag om onderzoek eigenlijk te verdiepen... nu naar Brown ben gegaan. Oh ja. Om een soort van extra toepassing van onderzoek. Ja. Die kinderen hebben dan zo'n bewegingshorloge om. Kun je dus precies zien wanneer ze slapen. Of nou, ongeveer zien wanneer ze slapen en wanneer niet. En dan, wat gaan jullie daarmee doen met die gegevens? Dat is mijn promotieonderzoek. Dus daar ben ik bezig met een aantal projecten... waarbij ik ook kijk naar slaap en gedrag. Omdat ik daar in geïnteresseerd ben. En dan gaan we kijken naar hoe dat samenhangt eigenlijk. Dus hoe slaap in bijvoorbeeld weekenden en weekdagen. Want we kijken bij de deelnemers van Generation Arder naar... Hoe kinderen slapen over een gemiddelde van 9 dagen. Dus dan kijken we ook naar 2 weekenden en 5 weekdagen. Dus of er een verschil is tussen schooldagen en weekenden. Ja. Bijvoorbeeld of tieners liever uitslapen in het weekend. Of dat ze makkelijk 's ochtends opstaan als ze naar school gaan. Dat lijkt me allebei niet zo... ik neem aan dat ze graag slapen in het weekend en het liefst dat ook zouden doen door de week. Klopt. Ja. Ja. Nee, dat zijn dingen die we natuurlijk al weten. Maar hoe dat samenhangt met gedrag. En zeker in de getallen die wij hebben. Generation R is daarin echt bijzonder. Met de hoeveelheid deelnemers. En de rijkdom van de data. Ja. Ja. Wat hoop je dan te bereiken in Providence? In Providence wil ik graag kijken naar EEG-signalen bij kinderen met ADHD. Tot nu toe zijn veel van de onderzoeken die gedaan zijn bij kinderen met inderdaad dat ze 's nachts kinderen wakker houden. We noemen het ook wel slaapdeprivatie. Gedaan bij gezonde kinderen. En nu zijn ze ook begonnen met het kijken bij kinderen die meer last hebben van gedragsproblemen. Met kinderen met bijvoorbeeld ADHD weten we dat ze al veel vaker last hebben van slaapproblemen. En daarom is het interessant om te kijken of als zij dus nog extra, als ze slaapdeprivatie krijgen, of zij dan extra problemen hebben met hun inhibitie en hun aandacht. Inhibitie? Maar we weten dat ze dat normaal, ja, dat ze moeite hebben om controle uit te oefenen over hun handelen. Oh ja, oké. Okay. Ja, en maar als je trouwens, als je die kinderen wakker houdt, hoe doe je dat dan? Maak je ze dan de hele tijd wakker? Of zet je gewoon voor de tv? Nee, dan houden we echt inderdaad voor de tv of spelletjes. Oh, ja, ja. Of blijven kletsen. Ja. Er zijn inderdaad ook studies die, die bijvoorbeeld kijken naar wat er gebeurt als je deelnemers elke 20 minuten even wakker maakt. De grap is, de meest zeker kinderen weten dat aan het eind van zo'n nacht niet meer. Die weten niet dat ze dan elke 20 minuten zijn wakker gemaakt. Mm-hmm. Maar het geeft wel een heel verstoord beeld van hun slaap. En ook neem ik aan, dat ze, zijn ze dan moeier ook? Ja, minder uitgerust, klopt. Ja. Ze gaan veel minder makkelijk in hele diepe slaap dan. Ja. Hoe lang blijf je daar nog in Rhode Island? Tot en met september, dus ik heb nog even. Oh ja, bevalt het een beetje? Ja, het bevalt heel goed. Ja, we hebben hier, ik ben hier samen met mijn man. Mijn man doet onderzoek bij Harvard Medical School, dus in de buurt ook. En we hebben hier geluk gehad met de plek waar we wonen. Het is Providence is echt heel leuk. Goede plek hier gevonden. Mooi. Heb je nog tips voor mij als ik straks nou moet gaan slapen en morgen weer werken 's nachts? Niet te veel koffie drinken tot vlak dat je voordat je gaat slapen. Oké, dat gooi ik nu weg. Ja, en ik zou zeggen gewoon een beetje een vaste structuur aanhouden. Ja. Ga ik proberen. Ja, zet hem op dan. Dank je. Ja. Heel erg bedankt Elise Verhoef, kinderpsycholoog en onderzoeker aan Brown University in Amerika op dit moment. Wie weet slapen we straks allemaal een beetje beter door jouw onderzoek. Ja, nou, laten we het hopen. Ja. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Een paar weken geleden meldden een team astronomen dat ze het allerverste object ooit in ons zonnestelsel hadden waargenomen. Een dwergplaneet met een roze kleur die er waarschijnlijk zo'n 1000 jaar over doet om een rondje om de zon te draaien. Ze gaven het de naam Far Out. Far Out dus. Maar deze week hebben astronomen een object gevonden dat nog verder van ons afstaat dan Far Out, namelijk 21 miljard kilometer. En de naam die ze dit nieuwe object hebben gegeven is Far Far Out. En daarom draai ik nu Far Far Away van Slade. The mountains of Alaska. geschiedenis en wetenschap op NPO Radio 1. In het programma Spraakmakers beantwoorden ze iedere week een andere vraag van een luisteraar. Deze week draait het om de volgende kwestie. Hallo, ik ben Hugo Hardeman. Ik heb zelf slaapapneu. Ik ben huisarts en ik wil graag weten hoe het komt dat het, ondanks de goed georganiseerde Nederlandse gezondheidszorg, we het niet voor elkaar krijgen om alle slaapapneupatiënten in beeld te krijgen. Ja, slaapapneu, oftewel het niet ademhalen in je slaap, is op lange termijn schadelijk. Je bent moe, chagrijnig. En als je er lang mee blijft lopen, dan kan het ook nog tot hartfalen en diabetes leiden. Toch zijn er veel mensen die apneu hebben, maar dat niet weten. Hoe komt dat? Verslaggever Anne van der Veen die zocht het uit voor het radioprogramma Spraakmakers. En ze begint in de wachtkamer van de vraagsteller Hugo Hardeman, die ook voorzitter is van de apneuvereniging. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoeveel van die mensen in die wachtkamer slapen nou slecht? Hoeveel? Dat weet ik niet precies. Dat is eigenlijk een van de grote puzzels waar we nog aan het zoeken zijn. Van hoeveel mensen slapen er nou slecht? En met name dan op basis van slaapapneu. Maar dat zouden er best een paar kunnen wezen. Hoeveel mensen zijn er met apneu? De schattingen lopen uiteen. En dat is tussen de, de hoogste schatting die ik hoorde was 600.000. En ik denk dat het er zeker tussen de 300.000 en de 600.000 mensen zullen zijn. En hoeveel weten het niet? Er worden op dit moment 275.000 mensen behandeld. En de rest weet het dus niet. Dus dat zijn er tussen de 100 en de 300.000 mensen die we nog kwijt zijn. Is dat erg? Ja, dat is voor die mensen wel erg. Want slaapapneu betekent dat je een hele slechte kwaliteit van slaap hebt. En dat is slecht voor je gezondheid. Dat op de lange duur verstoort er van alles. Je bloeddruk, je suikergehalte, maar ook je concentratie. Mensen kunnen er depressief van worden. Kunnen er burn-out klachten van krijgen. En die krijgen dan dus ook zorg op de verkeerde manier. Die zitten bij de psycholoog, terwijl ze eigenlijk een slaapmasker zouden moeten hebben. Het is 7:07 en ik moet even opschieten, want zometeen komt een mevrouw van het slaaponderzoek bij mij langs. En ik moet nog even snel douchen, want alle gel en dergelijke moet uit je haren. Dus ik moet even mijn haar wassen. Om erachter te komen of je apneu hebt, moet je een slaaponderzoek doen. Niet dat ik denk dat ik wat heb, maar je weet maar nooit. En ik ben ook nog eens super verkouden. Misschien ga ik wel heel hard snurken vannacht. En dan wordt dat allemaal geregistreerd. En je moest ook aangeven hoe laat je dacht te gaan slapen. En sinds ik dat heb aangegeven ben ik eigenlijk super moe. Maar het is nu 8:00. En ik heb gezegd 10:50. Vragensteller Hugo Hardeman heeft al onverklaarbare klachten sinds zijn 18e. Maar pas toen hij 40 was, begon er een belletje te rinkelen. Toen begon mijn vrouw toch wel duidelijker aan te geven, want dit is echt niet gezond wat jij 's nachts doet. Heb ik een sporthorloge omgedaan. Toen denk ik van, ga ik eens kijken wat mijn maximale hartslag was. Dan werd ik 's ochtends wakker. Haar maximale hartslag 180. Toen dacht ik van, er gebeuren toch gekke dingen bij mij 's nachts. En toen ben ik via de huisarts bij de longarts terechtgekomen. En die heeft een slaaponderzoek gedaan. En toen bleek ik slaapapneu te hebben. Maar ik vind het toch gek dat je hard op hol kan slaan 's nachts. Mm-hmm. Dat je bijna stikt en je merkt er niks van. Ja. Hoe kan dat? Dat blijkt zo te zijn. Ik bedoel, zo krachtig is dan toch de verdoving van de slaap, dat je dat gewoon overkomt. Hè. Dat zijn natuurlijk allemaal automatische processen die in je lijf gebeuren. Dat maak je bewust niet mee. Hallo. Verpleegster Philo Kool van het Nederlands Slaapinstituut staat bij me voor de deur. Ik ben al in pyjama. Alleen al in Amsterdam worden per nacht zo'n 10 van dit soort onderzoeken gedaan. Soms kom ik er een koppel tegen en die zegt van hij zegt dat ik zo snurk, maar ik weet het niet. Dus ik doe dit onderzoek voor hem. Of hij zegt dan, ik doe het voor haar, want ik weet het niet. Dus op die manier. Dus dat hebben we ook, Het zijn niet alleen maar dikke mensen die apneu krijgen. Er zijn ook andere oorzaken. Korte kaak, wat grote tong, een ademcentrum wat niet helemaal in je hersenen, wat niet helemaal scherp signalen afstuurt. Het kan van verschillende dingen kan het komen. En daar kan ook zijn dat je daar verschillende therapieën voor nodig hebt. Verschillende manieren om het aan te pakken. Ik heb hier elektrodeglijdende pasta. Voor het slaaponderzoek word ik gekoppeld aan een kastje dat op mijn buik zit. Het is ongeveer zo groot als een baksteen. En ik heb wat pleisters. Dus uit het kastje komen tientallen draden en banden die over mijn hele lijf worden geplaatst. Ik hoop niet dat ik onverwachts bezoek krijg nog vanavond. Uiteindelijk zit ik helemaal vol met plakkers. Ik hoop dat u goed slaapt. Of slaapt tenminste. Dat hoop ik ook, ja. Het wordt een uitdaging, denk ik, met zo'n steen om mijn buik. Ja, en alle uren dat u wakker bent, kunnen we niet analyseren. Het is echt de slaapuren. Maar verder voert u de druk niet op. Nee. Het is te doen. Oké. Ik heb zelf ook een slaaponderzoek gedaan. Ik vind het toch een beetje spannend. Ik denk dat het meevalt. En je bent vrouw, dat is in dit geval gunstig. Dus mannen hebben het wat meer dan vrouwen. Maar bij vrouwen is het weer lastiger, want dan is het moeilijker vast te stellen. En dat zorgt er weer voor dat veel vrouwen niet weten dat ze apneu hebben. Met alle gevolgen van dien. Dat hoort u morgen. Nou, het is toch bijna een ruim anderhalve minuut... Heeft zich gestopt met ademen. En je ziet de partner daarnaast ook reageren, hè? Die bewoog ook. En nu valt ze weer stil. Morgen deel 2 van de reportage van verslaggever Anne van der Veen uit het radioprogramma Spraakmakers. Echt iets om voor wakker te blijven. De Nachtdichter. Dat is vannacht Corinna Heijerman met haar spreekbeurt De Monarchvlinder. De monarchvlinder is een vlinder die in Noord-Amerika woont. Het is een heel gewone vlinder. Oranje, zwart, wit gevlekt. Hij komt in grote getalen voor. In de winter gaan de vlinders naar Mexico, zo'n 4000 kilometer verderop. Tegen de lente komen ze weer terug naar Noord-Amerika. Tijdens die reis sterft de vlinder waarop de volgende generatie het overneemt. Als een soort estafette herhaalt dit zich. De laatste vlinder van de trektocht weet waar zijn voorouders woonden en vliegt daar naartoe. Sommige wetenschappers spreken van een kaart in de kop van de vlinder, een innerlijke GPS. Anderen spreken over een magnetisch kompas in zijn buik. De monarchvlinder heeft in elk geval de drang om naar de woonplaats van zijn voorouders terug te keren. En hij weet, of hij voelt, de weg. In de ruimte tussen mijn hoofdhuid en mijn schedel heb ik mijn twijfels gestoken. Met mijn vingertoppen op mijn kruin voel ik ze zitten. Vezelig, met evenveel knopen als mijn haren hebben. In mijn buik zit een knoop. Twee doorzichtige touwen zijn aan mijn navel vastgemaakt. Eén loopt naar mijn moeder en één ver weg naar een onbekende plek. De knoop trekt een beetje. Hij is er als een navel er is. Het is op zich een vreemd object, maar dat valt pas op als je erop let. Het gaat over een meisje. Dat meisje ben ik. Wij passen verhalen als kleren. De ene jurk na de andere gaat over ons hoofd. Wij kijken in de spiegel en zeggen ja. Deze is het. En gaan ermee naar buiten. De volgende dag denken we er weer helemaal anders over. Het meisje heeft een geheim. Het is een geheim waarvoor ze zelf de oplossing niet weet. Ze loopt rond met het raadsel in haar onderbuik. Het meisje houdt van raadsels. Ze heeft een dik raadselboek en soms verzint ze er zelf die ze dan voor haar moeder of haar ooms opzegt. Het meisje mag een nacht in de woonkamer doorbrengen. Ze heeft al haar knuffels naar beneden gebracht en als waakhonden om het matras heen gezet. De moeder heeft haar toegedekt met extra veel dekens. De deur naar de gang laat ze op een kier. Het matras is een vlot in de wildste zee waarin haaien en kwallen zwemmen. Het meisje houdt haar benen ingetrokken tegen haar buik. Het matras is een hut in de woestijn van waaruit ze in de uitgestrekte verte een oase ziet. Het enige huis op een steile berg met een diepe afgrond. Een bunker in oorlogstijd waarbij de knuffels haar troepen zijn. Het Het matras is het schuiloord van waarop het meisje in verschillende verhalen als de eenzame held figureert. Qu'elle aimerait changer d'air, c'est vrai que par ici les vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer, d'autres pays, un bonheur ordinaire. Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Elle me dit c'est toutes ses colères, comme aujourd'hui là c'est de toucher terre. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Et le meilleur, le bleu et le gris, mes poches vivent à l'heure. Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Même si notre histoire peine à s'écrire, c'est le scénario. Tout ce qu'il te faut, même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Oh, oh, oh. Même si l'on s'écarte dans l'intro, j'ai du à tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait, toutes ces maladresses passer, yeah. D'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer, yeah. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario, oh, oh. Même si l'on s'écarte dans l'intro, j'ai dit à tout ce qu'il me faut. Dat was Elmadi van Ben Lonclesol. Goed dat je nog wakker bent, want we hebben het nog steeds over slaap. Nu over chronische slapeloosheid. Daar hadden ze het namelijk over in Nieuws & Co. Dat is een programma overdag op Radio 1. En presentatrice Lara Rensen vraagt neurofysioloog aan het Nederlands Herseninstituut en aan het Amsterdam UMC Eus van Zomeren alles over chronische slapeloosheid. Een keer niet goed slapen, dat kent misschien iedereen wel. Maar echt last hebben van slapeloosheid, dat verandert je leven drastisch. Als dat één nacht is in de week, ja, dan kan je dat nog wel handelen. Maar als dat gewoon 4, 5 nachten achter elkaar is, dan is dat gewoon een obsessie op een gegeven moment aan het worden. Ja, dat is afschuwelijk. Lara Rensen. Nieuws en Co. Misschien wel goed nieuws voor mensen met dit probleem. Er is namelijk een grote doorbraak in onderzoek naar slapeloosheid. Nederlandse onderzoekers hebben bijna 1000 genen gevonden die betrokken zijn bij de diagnose van chronische slapeloosheid. Een aandoening waar minstens 10% van de Nederlanders last van heeft, met alle gevolgen van dien. We hebben contact met een van de onderzoekers, neurofysioloog Eus van Zomeren van het Herseninstituut en het Amsterdam UMC. Meneer van Zomeren, goedemiddag.

En dan ook eigenlijk te zorgen dat je risico daarop, dat je ervoor zorgt dat je dat niet doet toenemen, maar laat afnemen. Dus het is niet alleen maar slecht nieuws, het is goed om te weten. En dan stel je hebt aanleg om snel dik te worden, als je dat weet, dan zou je kunnen zeggen, oké, dan hou ik mijn eten beter in de gaten. Mm. Als je aanleg hebt voor slapeloosheid, dan zou je misschien in de gaten kunnen houden. Nou, ik moet zorgen dat ik in ieder geval op het eind van de dag niet al te veel, al te spannende dingen ga ondernemen. Juist, juist. En ja, er zijn heel wat mensen die allerlei mindfulnesscursussen doen of meditatie-apps gebruiken. Is dat wel zinvol dan, denk ik? Als ik u zo hoor, is het veel fundamenteler natuurlijk. Het ligt heel erg moeilijk. Kijk, sommige mensen kunnen daar profijt van hebben als ze zich daar echt aan kunnen overgeven. Maar ik ken ook een heel dichtbij voorbeeld in de familie. Mijn moeder die probeerde zich enorm te ontspannen en was zo druk om zichzelf te proberen te ontspannen dat de spanning daar alleen maar van opliep. Het is makkelijker gezegd dan gedaan als je er aanleg voor hebt. Ja. Goed. Belangrijkste tip, wat wilt u de luisteraars meegeven, meneer Van Zomeren, die hier last van hebben? Ik denk dat de mensen die er last van hebben er goed aan doen om te zorgen dat ze aan het eind van de dag niet nog even een echtelijk ruzietje uitvechten. Want dat neem je mee de nacht in en daar word je de volgende dag nog beroerder van wakker. Een goede slaper kan er een nachtje over slapen en het wordt beter. Dat is bij een slapeloze niet altijd het geval. Verder is er een hele serie tips te geven van hoe je kan omgaan met slapeloosheid. Ik denk dat het voor de slapeloze en niet-slapeloze het belangrijkste is om te weten. Ja, er is aanleg te vinden in het brein, hoe het brein is gebouwd. En daar moeten we met z'n allen respect voor hebben en veel harder aan gaan werken in de komende tijd. Dank, meneer Van Zomeren. Heus Van Zomeren, neurofysioloog. Een van de onderzoekers van het Herseninstituut en het Amsterdam UMC. Dank u wel. Goeie tips allemaal. Maar nu zijn we wel een beetje klaar met al dat slaapgezeur. Moeten misschien ook gewoon niet te druk overmaken. Dat maakt het niet slapen voor mij in ieder geval altijd alleen nog maar erger. Laten we onze focus verleggen naar de natuur. Niet één, maar twee soorten hulstvliegen, ja, die vliegen er sinds kort rond in ons land. De Europese en de Japanse. Deze hulstvliegen die horen bij de familie van de mineervliegen. En dat zijn vliegen die als larf gangetjes maken in de bladeren waarin ze leven. Zo maken ze al etend prachtige patronen. En verslaggever Marlijn Snijders die gaat met Niels-Jan Dekker op zoek naar de larvensporen van deze twee verschillende hulstvliegen. We moeten nog een eindje verder hier dan over dat parkeerterrein en dan komen we het bos in. Het Japanse hulst, dat is van oorsprong een tuinplant. Want zo is hij ook meegekomen, die Japanse hulstvlieg. Ja, waarschijnlijk wel. Gewoon meegenomen met mensen die een plantje kochten. En daar zat dan de vlieg er gratis bij. En die heb zich in de wereld ook kunnen handhaven. Kijk, nu komen we een beetje bij het bos. Hoe zijn we er nou eigenlijk achter gekomen dat die Japanse hulstvlieg in Nederland zat? Het was zo dat een mevrouw uit België, die had gangetjes gezien op een Japanse hulst. En ze wist niet wat voor soort vlieg dat nou precies was. Want die vorm van dat gangetje, die is specifiek voor één soort mineervlieg. Maar dat was nog in België. Dat was nog in België. En toen ben ik daar gaan kijken in België. En toen kwamen we er inderdaad achter dat het die Japanse hulstvlieg was. En vervolgens ben ik op mijn website gaan kijken waar nu precies die Japanse hulst, die plant. Mm-hmm. We kunnen hier wel even in. Waar die nou nog meer stond. En toen, je hebt zo'n website en er worden allemaal natuurwaarnemingen ingevoerd. Ja. En toen ben ik bij die foto's van die Japanse hulst gaan kijken. En toen zag ik zo nog minimaal twee planten. En dan zag ik die gangetjes ook op. Dan denk ik, hé, daar zit die. Via die plant heb je hem opgespoord. Ja, inderdaad. Want jij bent hoofdmineervlieg in Nederland? Nee, dat niet. Zijn er andere mineervliegen-experts? Dat moet ik zeggen, eigenlijk niet. Zie je, dan ben je toch hoofd. Een van de amateurtjes, zeg maar. En dan wordt dat geregistreerd als een nieuwe soort in Nederland? Of hoe gaat dat? Ik heb ook andere nieuwe soorten, zeg maar, nieuw van Nederland ontdekt. Andere vliegen. En dan schrijf je in een blad wat daarvoor is. En ja, je hebt bijvoorbeeld Nederlandse faunistische mededelingen. En daar kan je een artikel schrijven waarom je tot die determinatie komt, ja, van die soort. En dan heb je een officiële publicatie. En dan telt die mee als een nieuwe soort voor Nederland. Dus officieel is die nog niet voor Nederland gemeld. Dus we zitten nog in de voorfase. Ja, ja, dat klopt. Maar mag ik dan zeggen een nieuwe soort in Nederland? Ja, dat mag je wel zeggen. Want het is wel zeker dat die soort het is. En dan zijn er maar twee hulstvliegen. De Nederlandse en de Japanse. Ja, dat klopt, ja. Oké. Zie je al wat hulst? Ik zie daar wel een hulstplant. En hoe zien wij nou of het een Nederlandse hulst is of een Japanse hulst? Ze hebben allebei dik blad, mm-hmm, maar die Japanse hulst, die blaadjes, dat is meer formaat buxusblad, zeg maar, heel klein. Ja. En hier zitten heel duidelijke stekels, ja, aan, die ook prikken als je eraan zit. En bij die Japanse hulst moet je echt heel goed kijken, wil je die stekels zien. En nu moeten we op zoek naar de mijnen, geloof ik dat het heet, ja, hè? Ja, de mijnen, ja, of de mineergangen noemen ze het ook wel eens. Maar ja, je hebt ja, mijnen in de vorm van een blaas. En je hebt echt gangetjes die door het blad lopen. Oh, okay. Dus je hebt verschillende vormen. Kijk, hier heb je er eentje. Dit is van de gewone hulstvlieg. En ik denk dat dit een oudere mijn is van vorig jaar. Omdat die al een beetje verkleurd en bruin geworden is in het midden. Maar dit is de kleur, die geel-groene kleur, mm-hmm, dat zie je echt bij die mijnen van de gewone hulstvlieg. Oké. Okay. Ja, het wordt heel lichtgroen als het ware. Ja, heel een beetje geel-groenig zou je kunnen zeggen. En het vormt een soort blaas. Ja. Ja, en dan dat is het typisch voor de gewone hulstvlieg. Zoekt hij zijn voedsel in dat looppatroon? Ja, ja, het is de volwassen vlieg die legt zijn ei. En er komt een larfje uit. En dat larfje, dat eet zich door het bladgroen heen. En daardoor ontstaat dat patroon in het blad. Want hij eet in bepaalde delen, ja, deels het bladgroen weg. Dus dan krijg je een lichtere kleur. En als je nu echt een relatief verse mijn hebt, dan zie je dat hij echt paars-roze is in het midden. Okay. Die kleur is, die vervaagt natuurlijk op een gegeven moment. Ja. En komt die Japanse hulstvlieg nou ook op de gewone hulst? Ja, daar komt hij ook op, ja. Okay. Ik heb wel het idee dat hij een voorkeur voor de Japanse hulst heeft. Omdat hij soms zie je dat dan bijvoorbeeld 20 gangetjes op die Japanse hulst zitten. En dan staat er een gewone hulst naast. En dan zie je op een veel grotere struik zie je maar één gangetje zitten. Ja. Dus dan is mijn conclusie dat hij het dat toch lekkerder vindt. Zeg maar. Misschien in nood neemt hij een hapje van deze. Ja, inderdaad. Als hij echt heel erg honger heeft, dan kruipt hij naar de plant ernaast. Zullen we op zoek gaan nog naar een Japanse hulst? Ja, ja, gaan we doen. Even kijken. Hier hebben we de Japanse hulst. Maar kijk, als je nou hier naar de blad kijkt, dan zie je aan de randjes zie je hele kleine karteltjes zitten. Maar het is bijna niet te zien. Nee, dank je. Ja. Je moet er echt met je neus bovenop. Misschien voel je het. Ja, je voelt het wel goed. Je voelt het wel, ja. Ja. Ja. Nou ja, daar dan kun je dus nog enigszins zien dat het ook een hulst is. Kijk, want je ziet hier, dit is meer een gangetje. En je ziet hier duidelijk, zeg maar, die zwarte puntjes, die vormen ook een soort lijntje eigenlijk in de gang. En dat zijn dan, dat is eigenlijk, zeg maar, de poep van de larven. En dan zou je zeggen, dat is volstrekt willekeurig, maar dat is altijd precies een lijntje, zeg maar. Je hebt soorten, die hebben bijvoorbeeld één lijntje door heel de gang. En je hebt soorten die hebben af en toe een korreltje en sommige soorten bijna niks. Dus dat wisselt per soort mineervlieg. Dus ook elke verschillende mineervlieg heeft een eigen poeppatroon. Ja, ja, inderdaad. Dit is helemaal aan de rand. Ja, deze zit, die Japanse hulstvlieg zit meer aan de rand van het blad. En die gewone hulstvlieg zit vaak inderdaad in het midden van het blad. Dat klopt. En geen blaas hier? Nee, hier geen blaas. Hier heb je meer een gangvorm. Wat is dat leuk om zo te speuren, hè? Ja, het is echt speuren naar vliegen. De meeste mensen denken dat je alleen wild kan speuren naar reeën of zwijnen. Maar naar kleine beestjes kan het ook. Nou gaan toch in de wereld van de planten en de dieren de alarmbellen altijd rinkelen bij het woord exoot. Maak jij je al druk over deze exoot? Nee, over deze niet. Want ik verwacht dat hij alleen op de Japanse hulst zal gaan zitten. En dat hij niet schadelijk zal zijn voor de plant zelf. Omdat hij, ja, je hebt duizenden blaadjes aan één plant. En er zitten een paar gangetjes. Dus die plant zal er geen last van hebben. Dus ik denk dat we hem wel met open armen kunnen ontvangen. Ja, je hoorde verslaggever Marlijn Snijders van het zondagochtendprogramma Vroege Vogels op pad met vliegenexpert Niels-Jan Dekker. Vanaf vier uur weer het programma Gaan met Morad. Hallo. Hi, goedemorgen. Inderdaad. Zometeen weer Gaan. En we gaan het hebben over dat je dus DNA kan halen uit de wangen van je baby's. Mm-hmm. Ja, dus stel je voor, je krijgt een baby en je wil weten wat voor een soort kindje het wordt. Of wat voor de mens het wordt. En dan wordt hij sportief, houdt hij niet van spruitjes, enzovoort, enzovoort. Alles kan dus afgelezen worden uit dat wangslijmvlies van je baby. Mm-hmm. Dus we hebben het niet over designerbabies. Niet dat je je eigen kindje kan ontwerpen nog voordat hij geboren is, nee. Nadat hij geboren is. Nadat hij geboren is. En dan kun je kijken wat voor eigenschappen die hij waarschijnlijk heeft. Inderdaad. En dan kun je daarop anticiperen misschien tijdens de opvoeding van het kind. Dat je ziet dat hij muzikaal is en dat je hem heel veel laat piano spelen. Bijvoorbeeld. Of juist dat je ziet dat hij niet muzikaal is. En er alvast een beetje met indoctrinatie allemaal Mozartjes voor hem opzet. Zodat hij daar alvast een beetje aan wendt. Of als blijkt dat het kindje heel veel van sushi gaat houden. Wat natuurlijk bijzonder duur is. Ja, als je dan niet zo. Dan kun je dat alvast een beetje. Hè, geen sushi voor dat kind. Nou, het lijkt mij wel apart om dat alvast te weten van je baby als hij zo jong is. Ja, zou je het willen weten? Nee, ik denk dat het leuk is om daar achter te komen. Als je kind opgroeit, wat het leuk en niet leuk vindt. En ik weet niet. Want anders ga je daar misschien te veel aan vasthouden. Oké. Okay. Denk ik. Nou, ik dat praat er graag zo meteen over met je op 0800-1121. Yes, bedankt. Straks volgende week. Nee, morgen nog steeds Focus. Dat is het, ja. NPO Radio 1.